Nie nakładaj więcej niż zjesz. Hajs szeleści jak kresz. Drapie ludzi jak skręcz. I farbuje jak krew. Wiecznie głodny jak pies. Głaskasz go jak sierść. Błyska się jak flash. Dużo, dużo, za dużo już wiem. Nie śmierdzi jak zdechłe ryby. Serwuję go jak sashimi. Nie jestem pusty w ryj. Łańcuch wisi na szyi. Wyjadam coś z tortilli. Jeszcze się zobaczymy. Porób jakieś screeny. Oglądam se fajne filmy. Nie nakładaj więcej niż zjesz. Hajs szeleści jak kresz. Drapie ludzi jak skręcz. I farbuje jak krew. Wiecznie głodny jak pies. Głaskasz go jak sierść. Błyska się jak flash. Dużo, dużo, za dużo już wiem. Nie śmierdzi jak zdechłe ryby. Serwuję go jak sashimi. Nie jestem pusty w ryj. Łańcuch wisi na szyi. Wyjadam coś z tortilli. Jeszcze się zobaczymy. Porób jakieś screeny. Oglądam se fajne filmy. Lecą końcowe napisy. Myślę o wczasach na Fidżi. Nagrywam to CD nie myśląc o stosie opinii. Ktoś robi graffiti, mordo, albo to tylko są żygi. Żygi tworzą rap na wyścigi i kłamią jak banda debili. Poproszę o sosy, sweet i chili. Jest ostry, aż robisz się siny. Mój rap jak surowe sashimi. Wjeżdżamy na rejon jak świry, a ty jesz kotleta ze świni. Ja zjadam z chickena sos pili. Przeżyło się kilka grilli. Nie kumasz tu nic, oh really. Mój przekaz niejednego już killim. Wypuszczam kolejny legal. Nie szukam pieniędzy na drzewach. Niektórzy udają wegan. Na wnosie biało i kreda. Poryła im dobrze seba. Znamy niebieskie migdały. Typów na dwa krótkie strzały. Zmieniam kanały, a im zostawiam kanały. O dużo, za dużo już wiesz. Jesteś pazerny na sianko, jak na szamkę pies. Pazerny jak pies, za dużo już wiesz. Pachnie ci gówno jak bez. Chcesz się tu wbić po cichu jak kleszcz. I pijesz tą zatrutą krew. Wyklujesz to wszystko na zlew. Nie nakładaj więcej niż zjesz. Hajs szeleści jak kresz. Drapie ludzi jak skręcz. I farbuje jak krew. Wiecznie głodny jak pies. Głaskasz go jak sierść. Błyska się jak flash. Dużo, dużo, za dużo już wiesz. Nie śmierdzi jak zdechłe ryby. Serwuję go jak sashimi. Nie jestem pusty w ryj. Łańcuch wisi na szyi. Wyjadam coś z tortilli. Jeszcze się zobaczymy. Porób jakieś screeny. Oglądam se fajne filmy.